بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فافقنا. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان آغا مرتد چې ارتداد خکاروي لکه تیر افغانستان حکومتو دوی تشریع د ځانه کړی و، د الله عز وجل قانون مقابل کې قانون جوړ کړی و، دوی د سیکولاریزم پیروکارانو، دوی مشرعینو، دوی واضعینو، دوی د رب العالمین قانون بدلوونکي و، دوی د رب العالمین د نظام و د قانون مخنیوی کوونکي و، دی د غیر الله په قانون باندې پریکړې کوونکی وو. خو سراج الدین حقانی دغه مرتدینو ته مرتد نه وای، او دی ته مرتد نه ویل، دا په اجماع د امت سره د ناقص د اسلام دی، دی سره سړی د اسلام نه وځي. زه دا وایم چې دلته کرزای صاحب ناسته، ډاکټر عبدالله صاحب ناسته، حکمتیار صاحب ناسته، متصل په خپل خدماتو باندې وګمرلی شو. زین چې د بیلګې په توګه سر لیننا څخه چې ستاسو څلور سوه اویا تن افسران وروڼه او خیاندې د خدمت او د مسلکي روزنې چې عملا له خپلو اکاډمۍ څخه پیل کیږي. شپږم ناقض د سراج الدین حقانی او د ده شبکې دا دی چې نړیوال کفري قوانین مني. راځئ چې خپلې خولې نه واورو. دلته کوم ډیپلوماتان او بهراني همکاران چې راغلي دي، هغې نه موږ دا خواستای چې تاسو خو د موږ د ملک د ټولو حالاتو عینی شهیدان یې، هر څه په سترګو باندې وینئ. تاسو موږ ته وښایئ چې د نړیوالو قوانینو له اصولو چیرته تاسو سره خلاف ورزي شوې ده، چیرته هغه تشویش مشکل چې تاسو ته پیدا شوی هغه موږ را پکړی نه وي په وخت سره. دا وګورئ څومره په ویاړ وایي چې موږ د کومو نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده. الله رب العالمین فرمای و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اوم ناقض د سراج الدین حقانی او د دوی د شبکې او د طالبانو داده چې دوی د نړۍ ټول کفارو مرتدینو او ملحدینو ته د امن ډاډ ورکړ. دغه تهدید د دې لپاره چې اوس دنیا موږ په دې نام باندې تعبیروي چې دا یو نړیوال او سیمه ییز تهدید دی. دغه دوره چې تیره شوه، موږ مشر چې کوم د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله دوه ژمنې وکړې، دنیا سره دوه ژمنې وکړې، یوه د نړیوالو سره یوه ژمنه وکړه چې زموږ خاوره باندې دا لپاره تهدید نه وي د چاته. هغه ژمنه چې په دوحه کې کومه وشوه، په هغه ژمنه باندې اسلامي امارت چې دی په خپله وعده باندې ولاړ دی، ژمن دی خپل وعدې ته. دا د جهاد تعطیل شو چې سراج الدین حقانی او طالبان په دې سره طایفه ممتنعه کې داخل شو. دوی ځانونه د جهاد څخه په زور باندې بند کړي دي. دویمه خبره په دې کې دا ده، دې مادې سره سراج الدین او طالبانو د سایکسپیکو کفري قانون ومنو چې موږ به د بین الملل لخوا ټاکل شوي وضع حدود منو، او دغه پولو نه اخوا که کفر وي، که ردت وي، که شرک وي، که مسلمان باندې زیاتې کیږي، خو موږ به په هغوی باندې کار نه لرو. الرحيل ويذيع البيان طرف كحيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانانو ورونو او خویندو، د الله رب العالمین په توفیق او فضل او کرم سره منګه د طالبانو د نواقیزو بیانولو سلسله شروع کړې وه. تیرو درسونو کې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب نواقیزو ته کتنه شوې وه، او هغې پسې بیا وروسته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې نواقص بیانېدل، یعنی هغه کارونه چې هغې په ارتکاب سره دوی د اسلام څخه وتلي دي، او د دغه علتونو په سبب باندې اسلامي خلافت مجاهدین دوی ته مرتد وی. دا دلایل دي، دا براهین دي چې د دوی ارتداد پی واضح کیږي. تر دې ځای پورې څلور نواقص د طالبانو او د حقانی شبکې بیان شوي وو. لومړی دا و چې دوی امریکا سره دښمنی ختمه اعلان کړه او ښې اړیکې ورسره پیل کړې، ښه اړیکې غوښتل غواړي د امریکا سره. دویمه دا ده چې د ملګرو ملتونو شرکی رسمیت مطالبه شروع کړه. دریم دا چې د دوی جګړه د وطن د ازادۍ د پاره وه، د اسلام او اعلای کلمة الله د پاره نه وه. او دا کفري قانون یې ومنلو چې د وطن د ازادۍ جنگ مشروع جنگ دی. څلورم ناقص دا و چې دوی د کفري اصولو موافق امریکا او کفري نړۍ سره ډیپلوماسي اړیکې غواړي. اوس راځو پنځم ناقص ته. پنځم ناقص دا دی چې سراج الدین حقانی د جمهوریت نظام د پولیسو اکاډمۍ مرتدینو په شمول ټولو مرتدینو ته مرتدین نه وایي، هغوی مشرکان نه بولي، توبې طلب ته نه کوي، او د خپل نظام په مهمو منصبونو یې ګماري. متصل په خپل خدماتو باندې وګمارلی شو. زین چې د بیلګې په توګه سر لینن نه څخه چې تا ستاسو څلور سوه اویا تن افسران وروڼه او خویاندې د خدمت او د مسلکي روزنې چې عملا له خپلو اکاډمۍ څخه پیل کیږي، زه همدا اوس ستاسو لمانځه درې تنه په لومړۍ، دوهمه او دریمه درجه بریالي شوي افسران، هر یو دوهم سرن مصطفی د میرزا ګل زوی د کماندان د ټولی د بلوک اول امنیتی کماندان اکاډمۍ، دوهم فضل هدی د غلام محمد زوی د کماندان بلوک د دوهم ټولی د پوهنځي سرحدي، دریم د سید ادریس د سید نذیر زوی کماندان بلوک د ټولی اول د جنایي پوهنځي د کماندنۍ اکاډمۍ په خپلو په حیث مقرروم له الله تعالی څخه ورته په خپلو ورسپرل شوي دندو کې موافقیت غواړم. د نورو ټولو فارغ شوي افسرانو وروڼو او خویاندو د توظیف په اړه د وزارت د پیژندون ته هدایت کوم چې هغوی ټول د خپل مسلک مطابق د وزارت په تشکیلاتو کې توظیف کړي. بیخی اما غشان کار کوي لکه پرونی چې پلار د کمیونستانو سره کوو، د خلقیانو سره کوو. ننی دازوی اما غرقم د تیر نظام مرتدین مرتدین نبولی توبه طلب تری نکی او مرتد تا مرتد نویل توبه طلب تری نکول او د نظام پا مهم و دند و گمارل د مطلب پا وقت که ور سرزان خوگول ورور ور تویل عزتون کول دام ناقض د اسلام ده چه دا پینزم ناقض د اسلام د حقانی شبکه سبیگی دا پینزم آغا سبب ده چه دی سر د حقانی شبکه اسلام مات شوه ده او دا کما اختلافی خبر نه ده بلکه دا اجماعی ناقض ده آغا مرتد چه ارتداد خکاروی لکه تیر افغانستان حکومتو دوی تشریع د ځانه کړی و د الله عز وجل قانون مقابل کې قانون جوړ کړی و دوی د سیکولاریزم پیروکارانو دوی مشرعینو دوی واضعینو دوی د رب العالمین قانون بدلوونکي و دوی د رب العالمین د نظام او د قانون مخنیوي کوونکي و دوی د غیر الله په قانون باندې پریکړې کوونکي و رؤوس التواغیت چې کم دی پاغی کې داخلو خو سراج الدین حقانی دغه مرتدینو ته مرتد نه وای او دی ته مرتد نه ویل دا په اجماع د امت سره د ناقض د اسلام دی دی سره سړی د اسلام نه وزي سابقه حکومت چې هغې د الله رب العالمین نظام مقابل کې بل نظام معرفي کړی و بل قانوني معرفي کړی و هغې ته چې کافر ونه ویلی شي نو بیا په دنیا کې څوک کافر دی بیا خو په دنیا کې مرتد او کافر نشته ادرسنی لسم جز کې وی من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم کفر اجماعا څوک چې مشرکانو ته کافر نه وی یا په کفر کې شک کوي یا د دې مذهب ته صحیح وی د په اجماع سره کفر وکړه او د سابقه نظام کفر ارتداد شرک دا واضح و ټول ملت ته دا واضح ده چې هغې اساسي قانون جوړ کړی و هغې د جمهوریت مذهب پیروکاران و جمهوریت او سیکولاریزم دا یو جدا دین دی د اسلام څخه جدا دین دی همداشان قاضی عیاض دا قول بار بار منګه ویلی دی الشفاء بتعريف حقوق المستفاد دويم جزء كيوي ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك دیو جن وای من هغه څوک کافر ګنو چې هغه د هغه چا تکفیر نه کوي څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین اختیار کی لکه څنګه چې سابقه حکومت بل دین چې سیکولاریزم او هغه اختیار کړو جمهوریت یې اختیار کړو دیموکراسي اختیار کړو د بندگانو قانونو جوړ کړو حال دا چې قانون واک پریکړه د رب العالمین ده ان الحکم الا لله الا له الخلق والامر یاوی د دې مشرکانو په کفر کې توقف وکي یا داغه په کفر کې شک وکي یا یې مذهب صحیح وګڼي اگر که سره د دې اسلام ښکاره کوي او د اسلام عقیده لري او د اسلام پرته نور مذاهب باطل ګڼي نو دا انسان کافر دی ځکه د هغه څه ښکاره کړل چې د دې خبرو خلاف دی چې څوک کتاب او سنت په حق باندې ګڼي هغه بیا سیکولاریزم ته اسلام نشي ویلی هغه ډیموکراسۍ ته اسلام نشي ویلی هغه د ولسي جرګې لخوا قانون او نظام جوړونې ته اسلام نشي ویلی نه هم د ولسي جرګې غړو او د دغه کفري نظام ارکانو او تابعدارانو ته چېرته مسلمانان ویلی شي علت د دې ناقص څه دی څوک چې مرتد ته مرتد نه وای ښکاره مرتد ته مرتد نه وای یا کافر ته کافر نه وای مشرک ته مشرک نه وای په دې کې آخر وجه څه ده علت څه دی دا ولې کافر کیږي کله کله د خلکو ذهن کې سوال راځي کنه چې دا خو دومره غټه خبره نه ده یو کس د مرتد ته مرتد نه وای خو نه دی وای نه زما عزتمند ورونو دا عقیده ده دا اسلام دی دا خپل احکامات لري قاضی عیاض په همدې الشفا کې د قاضی ابو بکر الباقلاني څخه نقل کوي، لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. دا ذكر وجه قرآن سنة وإجماع دا ضيب كفر بان متفق دي نسوك جدا ضيب كفر كي توقف يعني چپوالي وكي نو هغه یقینا د قرآن او سنت د نصوصو تکذیب وکه، او یا دا چې چا په هغې کې شک وکه، نو قرآن او سنت تکذیب یا د قرآن او سنت نصوصو کې شک کول د کافر نه علاوه بل چا څخه نه واقع کیږي. د الله رب العالمین کتاب وایي چې رب العالمین چې څنګه په خالقیت کې، ربوبیت کې، په الوهیت کې، په اسماء او صفاتو کې وحده لا شریک دی، دغه رقم په پریکړه کې وحده لا شریک دی، بندگان به هغه سره په نظام کې په فیصلې کې نه شریکیږي. دغه حق الله رب العالمین بندگانو ته نه دی ورکړی. وسوک چې رالګي او بندگان رب العالمین سره شریکوي، ډیموکراسي نافذه کړې وه، د بندگانو قانون، د بندگانو نظام، د بندگانو واک، government of people by the people for the people، دغه نظام کفری نظام دی. خدا سراج الدین چې د حقانی شبکې مشر دی، دغه خلکو ته کافر نه وایي، ځکه دا علما فرمایي چې دا اجماعي مسله ده. څوک چې هغه مرتد ته مرتد ونه وایي چې هغه د کتاب و سنت اصول موافق مرتد وي، نو دا انسان خپله مرتد کیږي، ځکه دې سره تکذیب لازمیږي د کتاب و سنت. همدغه شان د سراج الدین حقانی ورور او د جلال الدین حقانی زوی، د حقانی شبکې بل غړی انس حقانی، چې شپه ورځ ور رواني، کله کرزی سره ملاقاتونه کوي، کله عبدالله عبدالله سره، مسلم یار سره، او حکمتیار ګلبودین سره ملاقاتونه کوي، ډاډ ورته ورکوي. هغه مرتدین چې هغه د کفر امامانو وضعي قوانین جوړ کړي وو، دلته په دې ملت باندې جمهوریت په زور نافذ کړو، نسلونه د مسلمانانو گمراه کړل، امریکایان راوستل، د امریکایانو په غلامۍ کې دلته ودرېدل، مسلمانان ونیول، وتړل، شهیدان کړل، خو نن هغوی پرته له توبې بخل کیږي، امتیازات ورکول کیږي، آن تر دې چې سراج الدین حقانی ورته صاحب صاحب هم وایي. او بل اړخ ته د امت مسلمه مهاجرینو سره کوم کوم ظلمونه شروع کړي دي، مهاجر زنانه نیسي، بندیانوي او تعذیبوي. د یو مهاجر د پاره په افغانستان کې ځای نشته، دلته دی ورته ځای نه ورکوي، یوه شپه هم ورته نه ورکوي، هر هغه چاته چې هغه نړیوالو کفارو ته مطلوب وي، همدا به د دوی اسلام وي. او عزتمند ورونو، د دې مرتدینو دومره اکرام کول د ډیره لوی خبره ده، ډیره خطرناکه خبره ده. یو منافق انسان ته سید او مشر او ښه القابات کارولو باندې الله رب العالمین غصه کیږي. حدیث د سنن ابی داود دی، بوریده رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ومنافق تسردار ومشر موي خشتخشت لقبون ورتمكار ويد دي خلق عزتون مكوي، زكا كدا سيد شي، داس تاسو مشر شي، نتاسو رب العالمين خفك، رب العالمين مغسك، رب العالمين غزبتم دعوت ورك. منافق سړی ته خپل مشر ویل، سردار ویل، خاغلی ویل. نو دغه کرزی، عبدالله عبدالله، مسلم یار وغیره مرتدین چې مشرعین دي، واضعین د کفری قانون دي، د دې ملت په وینو باندې لاسونه ککړ دي، دوی ته صاحب صاحب ویل او امتیازات ورکول او بې توبې بخلو باندې به رب العالمین څومره غصه وي دې طالبانو ته، څومره به د حقانی شبکې نه خفه وي، او څومره غضب به رالیږي په دغه خلکو باندې. اعاذنا الله. بیا به کې لادام وایي چې دا مرتدین بخل سیاسي عفو نه ده بلکې شرعي عفو ده. دا عفم داسې وایي چې دا یوه سیاسي عفو نه وه شرعي عفو. عجیبه خبره ده. شرعي عفو خو د الله رب العالمین په کتاب کې بیان شوی ده چې د ټولو نه مخکې به د شرک څخه توبه وباسي بیا به نیک اعمال شروع کوي. تاسې سورت توبه ولولئ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أول دخبل ارتداد څخه توبه ده توبه. چې دا توبه ونباسي او د زمزم په اوبو باندې ولامبي او بیت الله کې ولاړ وي او د کعبې غلاف یې نیولی بیا هم نبوي حکم دادې الهي حکم دادې شریعت دادې فقتلو سرتی پرې کوي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دلته توبه شرط ګرځولې ده. سورت توبه کې 15 آیت او 11 آیت دواړو کې رب العالمین توبه شرط ګرځولې ده. یو سړی چې مشرک دی، مرتد دی، ملحد دی، زندیق دی، دا څنګه ستورور کېدای شي؟ یا به تم مرتد وي، ملحد به وي، زندیق به وي، مشرک به وي. نو بل مشرک او ملحد او زندیق او مرتد ته به ورور وای او کنه ځان ته مسلمان وای، نو هغه باندې توبه څنګه نه وباسي؟ بغیر د توبې هغه ته ورور ته څنګه وای؟ دا ستا څنګه ورور کیدلی شي؟ ستاسو ترمنځ کومه رشته ده؟ د ورورولۍ رشته کومه رشته ده؟ کم تعلق سره تړلی یاست؟ آیا دواړه د امریکا غلامان یاست؟ همدغه رشته ده، همدغه ورورولۍ ده، هم دغه خپل ولیده. خلاصه دا ده د توبې پرته د دغه مرتدینو بخل د الله رب العالمین په کتاب او د محمد رسول الله علیه السلام په مبارک سنتو کې نشته. او د همدې سراج الدین تره، د جلال الدین حقانی ورور او د حقانی شبکې یو بل غړی، د طالبانو د کابینې یو وزیر اجی خلیل الرحمن، اغم بیخی حد کړی دی. هغه احمد شاه مسعود یو ډیموکرات انسانو او دوی د وجلو هڅې کولې، خو نن ورته د اتل او د شهید خطاب ورکوي. او د هغه زوی احمد مسعود مرتد د بیعت په اړه دروغ وای او شکرونه پی وباسي. الحمدلله لوسینا پرته که شکر وباسي. احمد مسعود د شهید مسعود اتل قهرمان کماندان زای نن احمد مسعود سره د ټول کابینې بیعت وکړ. الحمدلله. ډیر عجیبه ده، د طالبانو ایمان ته سړی حیران شي، عقیدې ته حیران شي. خپل دښمن تم نن د کفري سیاست له امله ډیرې القابات ورکوي. اول وی شهید، دویم وی اتل، دریم وی قهرمان قومندان. یعنی دی وخت کې فرانسوي جاسوس هم اتل ګرځي. او بیا د سپینو دروغ دعوه کول چې احمد مسعود د خپل کابینې سره بیعت وکړو. خلیل الرحمن کم دی بیعت؟ دروغ ولی وایست؟ احمد مسعود، امر الله صالح او دا مرتدین دوی هم د امریکا لاسپوڅي غلامان دي چې تیر جمهوریت دوره کې د اسلامي خلافت توغندیو د لاسه د اختر مونځ کې یادګاری ټوپونه د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. ستاسې ویندویانو مور ته پیغورونه ورکول لږ سر ښکاره کوي. حقیقت ته وګورئ. په منګې مراته پې لله الحمد، منګ د هر قسم مشرک او مرتد څخه بیزار یو. د دغه مرتدینو په خلاف باندې زمن کاری گزارونه تاسو ته خه معلوم دي، خو هغه بیله خبره ده چې نن پې تاسې سترګې پټوئ. همدا مرتدین دي چې خارج کې ورته دفترونه پرانیستې دي او دلته تاجکستان اکمال کوي. او تاسې هم د امریکا ونډه خواره یاست چې هر اونۍ 30 میلیون امریکایي ډالر د ترالیږي. عزتمند ورونو، دا د حقانی شبکې او د طالبانو د وزیرانو حال دی، دای عقیده ده، دای فکر دی، دای منهج دی، دای تګلار ده، دای د مرتدینو سره تعامل دی، دای د مرتدینو نه براءت دی، چې د مطلب په وخت کې مرتد سره داسې خوږیږي لکه سکه ورور، سکه مسلمان ورور. نو ټوله پالیسی د تیر جمهوری نظام ده، د اسلامی شریعت نبوي دولت او صدیقی او فاروقی خلافت کم سرک پکې نخ کاری، ځکه موږ وایو چې دی مرتدین دی. شپږم ناقض د سراج الدین حقانی او د ده شبکې دا دی چې نړیوال کفري قوانین مني. راځئ چې خپلې خولې نه واورو. دلته کوم ډیپلوماتان او بهرني همکاران چې راغلي دي، یغې نه موږ دا خواسته چې تاسو خو د موږ د ملک د ټولو حالاتو عیني شهیدان یې، هر څه په سترګ باندې وینئ. تاسو موږ ته وښایئ چې د نړیوالو قوانینو له اصولو چیرته تاسو سره خلاف ورزي شوې ده، چیرته هغه تشویش مشکل چې تاسو دا وګوري څومره په ویاړ وای چې موږ د کومو نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده. نو ځکه خو موږ وایو چې اشرف غنی او د سراج الدین نظام کې کوم توپیر نشته. هغوی هم نړیوال قوانین منل او سراج الدین هم مني. جمهوری نظام قانون سریزه کې وای د ملګرو ملتونو د منشور پر رعایت او د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته په درناوي. وروسته بیا لومړی فصل کې اوومه ماده کې وایي دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغوی سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. دواړه نړیوال قوانین مني، نو حکم یې د الله عز وجل کتاب څخه واوري. الله رب العالمین فرمای و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، که تاسو د هغوی خبره ومنله یقینا تاسو مشرکان یاست. د هغوی قانون مو ومنو، د هغوی نظام مو ومنو، د هغوی شریعت مو ومنو، د هغوی دین مو ومنو، تاسو مشرکان یاست. دا قوانین چې سراج الدین منی، طالبان منی، د نړیوالو هم دې ته دین ویل کیږي. سورۃ یوسف کې د کافر بادشاہ نظام او قانون ته دین ویل شوی دی. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، دین الملک یو ته ویل دی قانون. مکی مشرکانو په اړه باندې رب العالمین فرمای لکم دینکم ولی دین، ستاسو د پاره ستاسو دین دی. د مکی مشرکانو څه دینو؟ کم قانون او نظام یو؟ خو جاهلیت و، جاهلیت ته هم دین ویل دی، جاهلی نظام او قانون ته دین ویل دی. نو نن سبا نړیوال چې کم قوانین دي دا هم دین دی. امام ابن جریر الطبري وایي و ان اطعتموهم انکم لمشرکون فانه یعنی وإن أطعتموهم في أكل الميتة وما حرم عليكم ربكم، قوله إنكم لمشركون يعني إنكم إذا مثلهم. معنى دادا ويكتاسو دا كافرو خبرة دا مردارو شيانو بخوالولو أو ستاسو رب لطرف حرام شوي كارونا كيومان لا، نو تاسهم دا غوبة سير مشركان ياست. بل ذكر رب العالمين فرمي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. سوک چې د اسلام نه علاوه نور دینونه قبلوي، نور دینونه غواړي، نور نظامونه قبلوي، نور نظامونه غواړي، نور قوانین غواړي، نور قوانین لټوي، دا غي څخه به قبول نشي او په اخرت کې به د تاوانیانو د جملې څخه وي. دا اوس وګورې عزتمند ورونو، سراج الدین حقانی په ویاړ سره وایي چې موږ نړیوال قوانین ټول منلي دي. ډیپلوماتانو ته وایي موږ د کومو نړیوالو قوانینو خلاف کړی دی. نو آیا دا نړیوال قوانین اسلامي دي؟ کنه کفری قوانین دی د ملګرو ملتونو قانون یا د منشور او دغه اساسنامه خو موجوده ده، تاسو خو لږ راواخلئ، لږ مطالعه کوئ، لږ وګورئ، دغه د بشر قانون لږ وګورئ، د مکی مشرکانو نظام، قانون، دین، رسم او رواج، او نن سبا د ملګرو ملتونو قانون او منشور تر من ذره فرق نشته. سراج الدین دا نړیوال قوانین در څخه رب العالمین نه قبلی، او که چیرې توبه ونه باسئ آخرت کې به هم تاسو تاوانیانو څخه یاستئ. آخرت کې به همدغه نړیوالو په صف کې پاسئ. آخرت کې به هم تاسو د ملګرو ملتونو د غړو په حیث باندې پاسئ. همدا بان کیمون او جو بایډن او نور خبیثان دا به ستاسو مشران وي، او تاسو به د دوی کشران یاستئ، د دوی په صف پسې به روان یاستئ. والعیاذ بالله. اووم ناقص د سراج الدین حقانی او د دوی د شبکې او د طالبانو دا دی چې دوی د نړۍ ټولو کفارو، مرتدینو او ملحدینو ته د امن ډاډ ورکړه چې زمونږ وطن څخه به د نړۍ هیڅ هیواد ته تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي. دغه تهدید د دې دپاره چې اوس دنیا موږ په دې نام باندې تعبیروي چې دا یو نړیوال او سیمه ییز تهدید دی. دغه دوره چې تیره شوه، موږ مشر چې کوم د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله دوی ژمنې وکړې، دنیا سره دوی ژمنې وکړې، یوه د نړیوالو سره یوه ژمنه وکړه چې زموږ خاوره به انده دپاره تهدید نه وي. د چا ته هغه ژمنه چې په دوحه کې کومه وشوه، په هغه ژمنه باندې اسلامي امارت چې دی په خپله وعده باندې ولاړ دی، ژمن دی خپله وعدې ته. او بل ځای کې داسې وایي، دا د موږ تاسو شریکه وجیبه ده چې په دې ملک کې به د امنیت تامین چې موږ څنګه خپل ملت ته دنیا ته ژمنه ورکړې ده چې موږ ملک چې کوم دی د بل چا دپاره به تهدید نه وي. اوس دا خبره هم بعضې خلکو ته ظاهرا دومره خطرناکه نه ښکاري، خو دې ته لږ سوچ پکار دی، لږ تدبر او فکر پکار دی. دا خبره حقیقت کې د ډیرو مفاسدو او نواقضو مجموعه ده. اول، دې سره د دفاعي او اقدامي فرض عین جهادونو څخه براعت لازمیږي. د دارالاسلام کومه خاوره چې د حربي کفارو لخوا اشغال ده، لکه اندلس نه تر شرقي ترکستانه پورې دا سیمه اشغال ده، نو سراج الدین او طالبانو نړیوالو کفارو ته دا ضمانت ورکو چې موږ به د دې اسلامي خاورې خلاصولو لپاره هیڅ نوعه کوشش نه کوو، موږ به د مستضعفینو هیڅ نوعه کومک نه کوو، موږ به د امت مسلمه د خویندو میندو د بې عزتۍ تپوس له تاسې څخه نه کوو. دا د جهاد تعطیل شو چې سراج الدین حقانی او طالبان په دې سره طایفه ممتنعه کې داخل شو. دوی ځانونه د جهاد څخه په زور باندې بند کړي دي، او طایفه ممتنعی حکم خو موږ او تاسو ته معلوم دی چې ارتداد دی، مشر او کشر ټولې مرتدین ګرځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د تاتاریانو په اړه باندې وایي، فان التتار يتكلمون بالشهادتين ومع هذا فقتالهم واجب باجماع المسلمين. تاتاریان خو یې سیدا کلمه وایي، شهادتینو اقرار کوي، خو سره د دې د دې قتال واجب دی، د دې په وړاندې جنگیدل واجب دی په اجماع د مسلمانانو سره. وکذلک کل طائفه ممتنعه عن شریعه واحده من شرائع الاسلام الظاهره او الباطنه المعلومه فانه يجب قتالها. همدغه شان وی هر هغه ډله چې هغه د اسلام د یو حکم څخه ښکاره حکم وي او که باطني حکم وي خو معلوم حکم وي، د دې څخه ځان په زوره باندې بند کړي، د دې په وړاندې قتال واجب دی. که چیرې وایي دا خلک د شهادتینو اقرار کوي خو وایي چې موږ مونځ نه کوو، قوتلو حتا یصلو، تر دې پورې به ورسره جنګ کیږي چې دوی مونځ شروع کړي، او که چیرې هغوی وایي چې موږ مونځ کوو خو زکات نه ورکوو، تر دې پورې به ورسره جنگ کیږي چې زکات ورکړي، او که چیرې وایي چې موږ زکات ورکوو خو د رمضان روجې نه نیسو، د بیت الله حج نه کوو، تر دې پورې به ورسره جنگ کیږي چې هغوی د رمضان روجی ونیسي او د بیت الله حج شروع کړي. ولو قالوا نفعل هذا لكن لا ندع الربا ولا شرب الخمر ولا الفواحش. کچیر ته دا خبره وکړي چې مونږ خو دا ټول کارونه کوو، کلیمم وایو، منظم کوو، روجم نیسو، د بیت الله حجم کوو، زکات هم ورکوو، خو مونږ سود نه پرېږدو، شراب نه پرېږدو، فحاشي نه پرېږدو، ولا نجاهد في سبيل الله ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. هم دا غرنگ وی دا خبر کی چې منګه جهاد نکو د الله رب العالمین په لار کې، من جزیه په يهود و نصارا باندې نه ټاکو نه مقررو، او دا غرنگ نوري خبري وکي نو د اسره به جهاد کیږي، قتال به سره کیږي تر دې پورې چې دوی دا کارونه شروع کړي. طالبانو کې دا کارونه راغلل کرانغلل. ولا نجاهد فی سبیل الله د دې مادی معنی امداده چې سراج الدین او د دوی مشرانو دا اقرار کړی دی چې نړۍ ته به ګواښ نه پیښیږي، نړۍ ته به تهدید نه وي، یعنی د الله رب العالمین په لاره کې به جهاد نه کوي، ځکه کفر خو ختم شوی نه دی، فتنه خو ختمه شوې نه ده. او شیخ الاسلام دلیل راوړي، وی دلیل د دې خبرې دا دی، الله رب العالمین فرمایلی دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. تاسو د کفارو سره وجنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله رب العالمین دپاره شي، نظام د الله دپاره شي، قانون د الله رب العالمین دپاره شي، د ملګرو ملتونو قانون نه، د نړیوالو کفارو قوانین نه، بلکه د رب العالمین د پر دا نظام او قانون خالص شي. مخکې بیا دا خبره بیان کړی ده، وای طائف والا چې د اسلام هم راوړی و، وکان اهل الطائف قد اسلموا وصلوا وجاهدوا فبين الله انهم اذا لم ينتهوا عن الربا كانوا ممن حارب الله ورسوله. خو الله رب العالمین ورته دا خبره بیان کړه، که دا خلق ځان د سود څخه بند نکی نو دی الله او دا رسول علیه الصلاۃ والسلام سره محاربین دی، جګړه کوونکی دی، اغه ته د جنگ دعوت ورکوونکی دی، ځکه دا ډله چې په زور باندې ځان د یو دینی حکم څخه من کیدی ته طائفه ممتنعه ویل کیږي. که طالبان وای چې منګه اسلام راوړی دی، په خلی باندې دعوه کوو، نو طائف عالم اسلام راوړی و. که طالبان وای منګ منځونه کوو، منګ سپینی جامع اچولې دي، منګ ګیری پریخې دي، منګ سرونو باندې پټکی تړلې دي، نو دا خو طائف والا هم کوو. که طالبان وای چې منګ شل کاله قرباني ورکړې ده، شل کاله منګ جنگېدلی یو، لکه د دوی په خولې کې هم دغه شل کاله دي، ته به وای چې دا اسلام صرف شل کاله و، دا جهاد صرف شل کاله، نور منسوخ شو، نعوذ بالله، نور به اسلام سړی نه کوي، نور به اسلامي نظام نه مني، نور به اسلامي نظام د پاره مبارزه نه کوي. نو که طالبان دغه دعوه کوي چې موږ قرباني ورکړې ده، نو طائف عالم جهاد کړی و، جهاد. خو رب العالمین فرمایي که د سود څخه ځان ونه ساتو، نو دا خلک محاربین دي د الله او دغه رسول علیه الصلاۃ والسلام سره. مجموع الفتاوا 22 جز کې دا خبره کړې ده. نو اوله خبره دا شوه چې دې خبرې سره د جهاد تعطیل وشو. دویمه خبره په دې کې دا ده، دې ماده سره سراج الدین او طالبانو د سایکسپیکو کفري قانون ومنو چې موږ به د بین الملل لخوا ټاکل شوي وضع حدود منو، د دینه به ساتنه کوو، او دغه پولو نه اخوا که کفر وي، که ردت وي، که شرک وي، که مسلمان باندې زیاتې کیږي، خو موږ به په هغوی باندې کار نه لرو. چې دغه قانون منلو په ترس کې ملګري ملتونه د ځمکې د ویش واکمنان منل ناقص د اسلام دی. طالبان او سراج الدین حقانی او حقانی شبکه په دې سره د اسلام څخه وتلې ده، دا د دوی د ارتداد بل عمده او ستر دلیل دی. او دلته طالبان د روافظ او شیعګانو ورونه ګرځېدلي دي، هغوی خپل مشران د ځمکې د ویش حقدار ګڼي، او طالبان ملګري ملتونه د ځمکې د ویش حقدار ګڼي. الله رب العالمین فرمای فلله الآخرة والأولى خاص ده الله رب العالمين ده پار آخرت و دنیا ده ولله ميراث السماوات والأرض خاص الله رب العالمين لرا د اسمانونو او زمکی میراث ده دا ټول شیان صرف او صرف د رب العالمین دی دا غو واک او اختیار پکې چلیږي د ملګرو ملتونو مشران چې دی دا کفار دی انسانان دی او کافر انسان دا د دنیا مالک خو نه دی دنیا د دو ملکیت نه ده دوی حق نه لري چې دا زمکی وویشي دا د رب العالمین حق دی او خپل حق رب العالمین دا کفار نه شریکوي وس ملګری ملتونه په دغه واقع کې الله رب العالمین سره شریکول آیا شرک اکبر نه دی دې ماده کې نورې خبرې مشته خو په دې باندې به اکتفا وکړو اوس که څوک وایي چې طالبان ځکه نړیوالو کفارو ته تهدید نه پیښوي چې صلح ورسره کړې ده نو د صلح خبره خو بیخي کمزورې ده اوس هم چې څوک دا خبرې کوي نو یا خو دا متجاهل دی او یا مجنون دی انشاءالله زمونږ دا خبره به مبالغه نه وي تاسې وګورئ نبی علیه السلام چې کله صلح وکړه بیا ورته د مکې مشرکانو دینار او درهمې رالیږلې نو نن ولې طالبانو ته د امریکا لخوا هره اونۍ 40 میلیون ډالرې را روانې دي دا خو د امریکایانو پخوانی وړاندیز و چې زمونږ خبرې ومنئ زمونږ قوانین ومنئ بین الملل قوانین ومنئ موږ در سره مالی مرسته او کومک کوو مولا محمد عمر ته دغه خبره کړې وه هغه ورسره ونه منله خو نن هبت الله برادر او سراج الدین او مولا یعقوب ورسره ومنله تیر درس کې هم د استاد یاسر د دې خبرې ذکر وشو وضاحت دپاره به دلته بیا تکرار کړو مولا محمد عمر جنجال په افغانستان کې پوسامه را نه غی امریکایانو امارت اسلامي ته پیشنهاد وکړ چستا نظام و امارت دی دنیا دی اصول و دی بیمانی قانون سره جوړ نه دی که تخپل حکومت په دې اصولو برابروي نو موږ در سره مرسته کوو او که دې نه تیار منلو ته تیار نه وي نو زموږ جنګ ته تیار شه چې بین الملل قوانین نه منلو د وجې نه امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه طالبانو باندې حمله وکړه طالبانو سره یې کومکونه نه کول خو نن چې کله طالبانو د بین الملل همدغه قوانین ومنل نن امریکا لاړه او امریکا ورته هره اونۍ ډالرې رالیږي نو معلومه شوه چې صلح شرعي صلح نه ده بلکې د غلامۍ یو تړون دی چې په عوض یې هره اونۍ 40 میلیونه ډالر را روان دي تحقیقي جواب یې دا دی بالفرض که موږ دا ومنو چې د کفارو سره صلح شوې ده نو آیا نبوي صلح کې د نړۍ هر کافر مرتد او ملحد سره صلح او تړون شوی آیا په یو وخت کې د شرق او غرب شمال او جنوب ټولو کفارو سره د صلح په نوم تړونونه کول او عوض کې 3 ډالرې اخستل شریعت کې ثبوت لري مخکې دا ذکر شو کنه چې د نبی علی سلام د صلح دویمه ستراتیژي دا وه چې یو خوا مشرکانو سره ډزبندي وشي او بل خوا د نجد قبایل او یهود وځپل شي د اسلامي نظام قلمرو کې پراخواله راشي نو دا شبه هم اهون من بیت العنکبوت ته ولله الحمد على ذلك عزتمند مسلمانانو ورونو دا د سراج الدین حقانی او د هغې د شبکې او طالبانو یو څو نواقضو ته مختصره کتنه وه نور خو د دوی د خولې چې خبرې راوځي نو ټولې د نواقضو څخه ډکې وي داسې معلومیږي ګوندې د تیر د جمهوریت دورې چارواکي لګیا دي بیا د نواقضو سربیره د سراج الدین حقانی په خبرو کې بې شمېره تناقضات دي غلط بیانی ده دروغګویي ده فقط په یو سیستم سره خلک غولوي لکه دوی د سابقه نظام مرتدو کارمندانو ته د سیاسي تړون په نتیجه کې غیر شرعي عفو وکړه خدا هم محض دوکه ده او خپل مطلب پورې ورته څه نه وایي چې کله مطلب نه وي بیا ترې سم انتقام اخلي سراج الدین حقانی د سابقه نظام پولیسو غونډې ته خطاب کې وایي چې د تیر نظام وحشت باوجود هم طالبانو دوره کې څلور دېرش ولایتونو کې یوه پیښه مخې ته نه ده راغلې. یوه پیښه یاده کړې ده ښه چې سره د دومره وحشتو بربریتو مشکلاتو نه په څلور دېرش ولایتو کې یو ځای داسې پیښه منځ ته نه ده راغلې چې تاسو سبب د دې وګرځي چې تاسو ملک پرېږدئ. خو عجیب تناقض بیرته خپله دا اقرار کوي چې ډېرې بیلګې مونږ لرو، لسهاو خلک زندانونو کې پراته دي. ډېرې داسې بیلګې مونږ لرو په لسهاو خلک لرو چې داسې غلطۍ ورنه شوي، تخطیان ورنه شوي دي، هغه نن په زندانو کې پراته دي، تر محاکمو لاندې دي. بل ځای کې هم خپلو کشرانو ته وایي چې زمونږ د عفو مه خرابوي، او دا اقرار هم کوي چې د طالبانو کشران چک پینونو باندې بے ګناه خلک وجني. داس خبر زبار بار کما چې موږ امن دا عفا دا پلانای دا بیا درن سو پروجیکټ په لاره کې چې پینو باندې یو څه کوونی شي دي او چې څنګه ولیا کوټه ته دروښی. په خپل خبرو کې سره تناقض دی. همدې حقانی شبکې یا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تیر نظام افسر ډګروال قاسم قائم ته بلنه ورکړه چې راشه دنده وکړه. دو جمعې دنده چې وکړه بله ورځې ووجو. نور هم داسې مثالونه شته دی چې رسنیو راغستې دي. شیر محمد په هلمند کې، عبدالغفار هوتک، بسم الله سادات، رحمت الله قادری او داسې نور لسګونه سابقه مرتدینو ته اول غیر شرعي عفو وکړه، بې توبې وبخل، امن ورکو او بیا ورسره دوکه وکړه وی وجل. نو مونږ وایو اول د مرتدینو ته بغیر د توبې نه عفو نشته، او دویم جرم دا دی چې عفو ورته وشي، امن ورته ورکړل شي، بیا ورسره غدر وشي، دا دویمه دوکه شوه، دا دویمه ناروا شوه. بیا دا خبره چې مونږ بیان کړه، د دې خبرې او سابقه ناقص چې مونږ بیان کو، د دواړو کې کم منافات نشته، بلکې هلته مونږ دا وضاحت ورکو چې د سابقه نظام کم کسان چې د طالبانو په کار وي هغې بې توبې بخي، په مهمو دندو یې ګماري، عزتونه ورلکوي، ورونه ورته وایي. وروسته درسونو کې به انشاءالله ارقام هم راشي. نو دغه کار د وجې نه طالبان او حقاني شبکه مرتد ګرځېدلي دي. او دلته زموږ هدف دا دی چې کله د دوی مطلب د دغه کسانو څخه پوره شي، بیا د جمهوریت کارمندان په مرموزو مرګونو باندې وجني. دواړه خبرې سره جدا جدا دي. او دا صفت هم د مشرکانو دی، او دا سبب د قتال د مشرکانو دی. لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، د خپل ولی او د لوز لحاظ نه ساتي. همدغه خوی او صفت او خصلت او عادت نن سبا د طالبانو دی چې مسلمانانو مجاهدینو سره خو لوز بیخي نه ساتي، خو کومو مرتدینو ته چې غیر شرعي امن ورکړی دی بغیر د توبې بخلی دي، خو مطلب چې پوره شي بیا هغې سره هم دوکه کوي. همدغرنګه عزتمند ورونو، سراج الدین حقانی په خپل بیان کې انتقال د قدرت من اعتراف کوي. ناشنا خبره کار څومره خبره پټه کی، خو رب العالمین کله کله د دې د خلونه حقیقت راخکاره کوي، دا خلک شرموي. وای من غوښتل چې انتقال د قدرت په سولیز ډول وشي، خو دوی دا زمینه مساعده نکړه، یعنی سابقه جمهوری نظام دا زمینه مساعده نکړه. کوشش می دغه و چې انتقال د قدرت په سلحیزه طریقه باندې موږ وکړو، په دې سره به زموږ ټول ارګانونه، زموږ ټول ملک تحفظ وشي، اعتماد به په ځای پاتې شي. خو په دې ځای باندې سړي ته ډېر افسوس او خفګان ودرېږي چې هر څومره خواري وشوه، دوی دغه ته زمینه برابره نه کړله چې د انتقال د قدرت موږ په سلحیزه طریقه باندې وکړو. سراج الدین پوښتنه دا ده، د انتقال د چا لخوا کېدو؟ المرء یؤخذ باقراره، خپله دې دا ومنله چې انتقال د قدرت وشو، اوس دا انتقال چا وکړو؟ دې خبرو باندې تا ځان ولې غلی کړو؟ مؤمنانو ورونو اوس به تاسو ته دا واضح شوی وي چې طالبانو او امریکایانو ترمن صلح وا کنه انتقال د قدرت د یو تړون د لارې. د اشرف غنی څخه برادر سراج الدین او مولا یعقوب ته واک منتقل شو. دا د سلور اتیا میلیارد ډالرو تجهیزات او اسباب درته امریکا صدقه کې درکړي دي. دا هر اونۍ څلوېښت میلیون ډالر هم لکه چې صدقه کې درکوي. آیا د امریکا بدله شوې ده؟ امریکا مسلمانه شوې ده؟ امریکا غواړي چې افغانستان کې د هغې په صدقاتو او عطیاتو باندې یو سپېڅلی اسلامي نظام نافذ شي. ماشوم هم په دې خبرو باندې پوهیږي. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. تاسو تغب سولئيز توغا انتقال وشو. ستاسو دو بحرانيو چارو وزير ملا متقي وي يو قاغز و يو قلم من ده زي شوي. آغا بيل خبره ده چه امریکا خپل باز جاسوسان دو نور پروجو تکمیل ده پارا و تطبیق ده پارا زان سر بوتلل ده روزن ده پارا زان سر بوتلل. نور خو تاسې ته روغ نظام پاتې دی بغیر د ډز او ډوزه درته هر څه حواله شو. بله خبره عزتمند وروڼو دا ده، سراج الدین حقانی په خپلو خبرو کې د واحد قومندې دعوه کوي. یو مرکزی حکومت د څلور دېرشو ولایتو تر یوې قومندې لاندې راتګ دا نه و موجود. نن الحمدلله تر یوې واحدې قومندې لاندې موږ تاسو یو حکومت لري دلته. د طالبانو دا دعوم د نورو دعوی په څیر ډیره خندونکې ده، ډیره ماشومانه ده چې دوی خپله لاسته راوړنه کې دا ذکر کوي چې زموږ د دولت قومنده واحده ده، د قدرت جزیرې د منځه لاړې. نو مختصر به دا ووایو چې جمهوریت نظام کې چې څنګه د اشرف غنی او عبدالله عبدالله تر منځ واک 50 سلنه ویشل شوی و، نن د ملا برادر ملا یعقوب او سراج الدین تر منځ واک ویشل شوی دی. نو دوی څنګه دا دعوه کوي چې موږ واحده قومنده لرو؟ د رئیس الوزرا په چوکۍ جنجال مهیر شو چې جنرال فیض حمید درته روغ او جوړه وکړه. بله ښه بېلګه د پنجشیر ده چې یو سو او باشان حقانی شبکې په لاس کې نیولی و، او بلخوا د برادر ډلې والی ورپسې اعلانونه کول چې دا خلک غلی دي، دا مفسدین دي، د دوی څخه ځانونه وساتئ. لدن دوی وشړل، خو حقانی شبکې د دغه اوباشانو ملا کلکه نیولې وه. او دا دی اوس نو حقانی ډلې پنجشیر ته خپل والی ولیږو. نو هلته جنګي قومندان د مولا یعقوب او برادر ډلې دی، او والی د حقانی ډلې شو. نو آیا دا د قدرت جزیری نه دی؟ آیا هر طالب ځان ته قومندان نه دی؟ ولی دروغ وایست؟ ولی بیا داسې دعوی کوي چې هغه د حقیقت خلاف دی؟ عزتمند وروڼو، یوې بلې خبرې ته هم اشاره وکړو چې دې سره د طالبانو او د حقانی شبکې داخلي نظم او اداري نظم ته اشاره وشي. د حقانی شبکې کشرانو حال د سراج الدین د خولې څخه واوري چې سخته کې به د یوم درک نه لګېدو، خو اوس د زرګونو کسانو اعاشې غواړي. سراج الدین ورته وایي لږ سړی توب زده کوي، یعنی د دی کشران او دا بدری قطې او دا نوري قطې په دی کې لا تر اوسه پورې سړی توب نشته. چې تر پرونه پورې دا مشران ملګري دلته ناست دي، شیخ زیتا تا معلومات کیگی و در نور مجیدین تا معلومات کیگی و سخت ورس که ممو غاق وکو چی ننگرهار تا قندوز تا مزار تا دی تشکیل ضرورت تای سمرا خلق مو پیدا که ولیش وار نو پیدا که دار او شی با تارا زی چی دی بودا دی دو زر نبر یا عشار آکا دی زر را آکا و دی خدای دی پار آزاب و تاستا دی بنگلادیش و دی هندوستان و دی پاکستان و دی ایران غلی و راولما تاسو الحمدلله اسلامي خلافت مجاهدینو سره د مخ کېدو توان نه درلود. خراسان کې د سری او شنی او خړی قطعات ټول ناکام شول. دلته د سراج الدین مقصود ننګرهار دی، ننګرهار ولا زړه چولی دی. خدا کندوز او مزار ورسره اسې د شرم پټولو په پا پار یوځای کړي دي. دای د داخل حال دی. دغه رنګه قضایا ډیر دی، موارد ډیر دی، موضوعات ډیر دی چې ټولو ته اشاره کول ناممکن دی. د مخدوم ازبک قضیه تر اوسه پورې نامعلومه ده، څېړنې پای ته ونه رسېدې، نتیجې شریکه نشوه. هغه د عبدالرؤف ماشوم قضیه کې ونیو، بله ورځ ماشوم خوشی شو، خو دغه مخدوم ازبک هم خوشی شو. نوره قضیه واضحه نشوه چې عبدالرؤف چا اختطاف کړی و او څنګه خوشی شو او مخدوم څنګه خوشی شو. همدغه شان که د حقانی شبکې اخلاقي فساد ته راشو، نو دغه فساد او فحشام حقانی شبکه کې په لوړه کچه باندې شتون لري. د سابقه پاسپورټونو رئیس عالمګل حقانی ورور د موسیقۍ او رقص په مجالسو کې گیر شو، خو تر ننه یې چا سزا ونه لیده، جزا یې ونه لیده. د کورنیو چارو وزارت سابقه خوستی ویان قضیې سپیناوی تر ننه ونه شو. د کابل د پولیسو قومندانۍ سابقه ویان او د طالبانو جنرال دوستم د قضیې وضاحت ونه شو. دغه تش په نوم جنرال ولې له دندې ګوښه شو، ولې بندي شو؟ د ظواهري د خرڅولو او تجسس واقعه په ډاګه نه شوه، څېړنې پای ته ونه رسېدې. نو د نواقضو سربیره دا شبکه خپل منځ کې په اداري فساد، رشوت، چپاول، اختطاف، اخلاقي فساد او نورو ډیرو ناوړه اعمالو باندې ککړه ده، چې د ټولو بیان به زیات اوږد شي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، دا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مختصر حالو. انشاءالله راتلونکي درس کې به د دوی کلنی راپور ته کتنه وکړو چې یو کال واکمنۍ پر مهال دوی څه کړي دي، څومره اسلامي تطبیق کړی دی او څومره د اسلامي نظام دپاره خدمت کړی دی. الله عز و جل دې موږ او تاسو د هر قسم انحرافاتو او د منهج د کوګوالي څخه وساتي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو تر اخري سلګۍ پورې په توحید باندې مستقیم وساتي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا تنوح فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فافقنا.